sesję na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Hints i Beck, Boom Boom Back. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Już po trzeciej, jest czwartek, w piątek wyjdzie nowy album grupy Feet, zatytułowany Make It Up. Brytyjski zespół indie promował go kolejnymi 4 singlami o powrocie na wyspy promem z Francji. Sentymentalne Goodbye So Long, Farewell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Charakterystyczny, pędzący rytm Stereola jest na ostatniej płycie Fat White Family. I'm gonna give you all. Fat White Family Work z ostatniej słodko-gorzkiej płyty grupy z południowego Londynu. Równie słodko-gorzko kanadyjski zespół indie pop Always Tile by Tile. Inny wymiar zawierają nas Tom York i Atoms for Peace. Mają na koncie tylko jedną płytę, ale jaką? Massive Attack, A Small Time Shot Away. Thank you. Lekka psychodelia, porywająca, dziwna melodia, przesterowane gitary i niedbały wokal to My Little Tony i londyńskie trio Baritalia. Prostujemy rytm, Alexi Line i pięknie rozwijający się Gun Undersea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. AT60Vs mają na koncie pierwszą epkę i kilka singli. Debiutancki album angielskiej grupy pojawi się na początku sierpnia. It's for It's a mess. Getting it off the chest. She's underwhelmed with who she is. And overwhelmed by what comes next. Watch it fall. Sounds just like shaking a tambourine. I need a miracle. The Killers po raz czwarty. Mocne gitary i nowofalowe syntezatory, choć tym razem nieco spokojniej. You've only got one. Change your way. Killers, Smile Like You Mean It, z płyty Hot Fuzz, debiutu sprzed dokładnie 20 lat. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie nocne godziny. Trust in who we are. No, nothing else matters.